दिल नहीं देना रे दिल नहीं लेना ये कहते थे सारे लोग। दिल नहीं देना रे दिल नहीं लेना ये कहते थे सारे लोग। दिल दे दिया रे दिल ले लिया लगा लिया दिल को रोग। सब कुछ होश ना उसके बाद रहा, होश ना उसके बाद रहा। प्यार नहीं करना करार नहीं करना, प्यार नहीं करना करार नहीं करना ये कहते थे सारे लोग। प्यार कर लिया करार कर लिया लगा लिया दिल को रोग। करना